สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกัจจากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน6นะคะก็เรียกว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นวันพระด้วยเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้รวมทั้งหลายท่านอาจจะได้ชมย้อนกันทาง pheothama.com ของวัดป่าดอนหายโศกก็พร้อมกันแล้วนะคะที่จะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันมา9ปีแล้วค่ะก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราพบกันวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ก็เหมือนเดิมนะเจ้าค่ะตามใจท่าน ที่ตอบปัญหาที่ว่า ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขียนมา ใช่โดยท่านผู้ชมท่านฟังที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการสามารถส่งเป็นจดหมายได้ทุกวันนี้มีคนเขียนจดหมายมาอยู่นะคุณใจ เจ้าค่ะ ก็จะมีทุกสัปดาห์เลยแล้วก็จะมาคุยกันในรายการโดยจดหมายนั้นก็ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์เขียนข้อความเป็นพิมพ์ใช้คอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดต่างๆก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะได้ที่ puredhamma.comหรือว่าคนที่มี Facebook account เราก็สามารถเปิดช่องทางในการใช้ Facebook Fanpage ที่ Fanpage เพียวธรรมะก็ได้เหมือนกันนะมี3ช่องทางที่จะติดต่อได้โดยคำถามที่จะถามเนี่ยเกิดจะแบ่งปันเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันประเด็นนี้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เห็นว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะหรือในข้อที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องของหมวดธรรมะในข้อใดๆประวัติพระพุทธเจ้าบ้างเรื่องธรรมะหมวดต่างๆหรือว่าอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติก็ได้เหมือนกันโดยเราก็จะนำมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของตามใจท่านนะที่จะมาพบกันในทุกวันอาทิตย์นะ หรือจะถามมาเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตก็ได้นะ ครับก็ได้เหมือนกันใช่ อาจจะว่าจะใช้ธรรมะข้อไหนมาแก้ไขบ้างมีพระอาจารย์ก็ตอบให้เสมอมาเลย เจ้า ค่ะเหมือนอย่างตัวอย่างของท่านที่พระอาจารย์เมตตาที่จะมาตอบกันในเช้าวันนี้นะเจ้าคะชื่อคุณไทยสันตะนะเจ้าคะคุณไทยก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคุณไทยบอกว่าอยากรบกวนกราบนมัสการเรียนถามปัญหาพระอาจารย์เรื่องการจัดการกับความคิดแคร์หรือความรู้สึกแคร์คนอื่นของคุณไทยเองเจ้าค่ะจนกระทั่งไม่เป็นตัวของตัวเองนะเจ้าคะก็คือแบบไปคิดแคร์คนอื่นอยู่เรื่อยเลยห่วงความรู้สึกของคนอื่นอยู่เรื่อยจนกระทั่งไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งทางคุณไทยเองก็เข้าใจว่าจิตใจระดับลึกของตัวท่านเองเนี่ยก็คิดว่าคงจะต้องการให้สิ่งภายนอกเนี่ยก็คือคนในสังคมทั้งหลายเนี่ยยอมรับแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะหลุดพ้นจากสภาพเช่นนี้ไปอยู่เหมือนกันนะเจ้าคะก็เลยกราบนมัสการเรียนถามว่าควรจะทำอย่างไรบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทางคุณไทยเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่ามารับรู้ลมหายใจนะเจ้าคะพระอาจารย์เรียกสติกลับมาแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีคำสอนที่จะช่วยเสริมปัญญาและก็สติในสถานการณ์อย่างนี้ก็คือการที่รู้สึกว่าไปแคร์คนอื่นมากอะห่วงความคิดคนอื่นมากเหลือเกินอยากจะพ้นตรงนี้ไปอะเจ้าค่ะก็กราบนมัสการให้พระอาจารย์ได้เมตตาไขหรือว่าให้คำแนะนำคุณไทยสันตะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ เจริญพรคือความที่เรารู้สึกแคร์ความคิดของคนอื่นเนี่ยคุณใจถ้าสมมติเราไม่มีสมมติเลยนะสมมติว่าแบบไม่มีเลยคือไม่แคร์เข้าใจไหมคำว่าไม่ แคร์ ไม่แคร์ใครทั้งสิ้นก็เรื่องของเขาก็ใช้ก็เอาเลยฉันก็เอาเลยคือฉันไม่ได้แคร์ว่านี่จะเป็นของเธอเข้าใจไห ม ฉันไม่พอใจฉันก็ด่าเธอเลยด่าเสียหายเลยถึงพ่อมันแม่มันเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แคร์นี่คือแบบอีกด้านหนึ่งไปเลยนะเอาดิ สุดโต่งนะเจ้าค่ะ ก็คือคุณทำก็ทำช่วยได้ทุกอย่าง เจ้าค่ะ ก็จะมาเพราะว่าเราไม่ได้ต้องแคร์ว่าจิตใจเขาจะสบายไหม อย่างการพูดคำหยาบอย่างนี้คุณใจ เจ้าค่ะ หมายถึงว่าการพูดโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเขาแล้วทำให้จิตของเขาเนี่ยเคลื่อนจากสมาธิต่อให้คำพูดนั้นจะเป็นคำพูดที่แบบว่าใช้ภาษาสุภาพแต่มันกรีดไงมันบาดลึกเนี่ยคือนี่คือพูดหยาบนะเราพูดให้จิตเขาเนี่ยเคลื่อนจากสมาธิเนี่ยหรือก็ไม่ได้แคร์ชีวิตเขาไม่ได้แคร์อะไรเขาก็เอาเขามากินเลยหมูก็ฆ่าเลยไก่ก็ฆ่าเลยอันนี้คือไม่แคร์ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเขาเข้าใจไหมเพราะถ้าเราพูดในนัยยะนี้คือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นจะทำให้ต้องมีคำพูดที่ว่างั้นแคร์สิสิ่งจะดีเข้าใจไหมแคร์ความคิดคนอื่นแคร์ความรู้สึกคนอื่นเนี่ยถึงจะดีตอนนี้ในกรณีของคำถามคุณไทยคือว่าแล้วแคร์ระดับไหนมันถึงจะพอเห็นเพราะว่าถ้าแคร์มากเกินไปเราก็กลายเป็นไม่ใช่ตัวของตัวเองก็กลายต้องไปตามเขาโอ้หรือถ้าฉันทำแบบนี้เขาจะไม่ชอบนะเนี่ยงั้นก็ฉันก็ยอมว่าฉันก็ทำตามเขาไปอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าฉันพูดอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบนี่ฉันก็ตามเขาไปอย่างเงี้ยแล้วก็จึงทำให้แบบไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ก็จึงเป็นคือสุดตรงสองทางกิเลสมันเราสองทางก็จะมันคือถ้าไม่แคร์เขาเลยก็แคร์เขาเกินไป เจ้าค่ะ แล้วเราจะทำยังไงอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์จอบบวชถ้าแคร์พ่อแม่ก็ไม่ได้บวชก็อย่างพ่อแม่นี่ต้องการจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้บวชแต่ถ้าไม่แคร์เลยจะคือมันอีกสุดตรงข้างหนึ่งคือทำตรงข้ามไปเลยทำตรงข้ามไปเลยคือบางคนก็จะประชดประชันไปเลยนะเพราะลักษณะนี้เนี่ยคือถ้าเราทำไม่ถูกนะคุณเดชมันสมมติว่าเราจะก็ไม่แคร์เขาใช่ไหมคือเขาแคร์อยู่แต่ว่าแหมบังคับกันเหลือเกินจนกระทั่งวันหนึ่งแล้วถ้าแคร์อยู่ก็พยายามจะเอาใจเขาเอาใจเขาแต่ว่าถ้าทำจิตไม่ถูกมันจะค่อยเก็บกดเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งนี่มันจะระเบิดตู้มออกมา เจ้าค่ะ พอระเบิดตู้มออกมานี่ฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์แคร์ความคิดเธอระเบิดตู้มขึ้นมาเนี่ยไปเรื่องใหม่เลยคือตามตรงข้ามไปเลยอะไรที่บอกว่าเคยเข้ากันได้ก็เข้ากันไม่ได้อย่างเงี้ยเด็กๆอย่างงี้จนพวกยิ่งก็พ่อแม่สอนยังไงก็ตามนั้นใช่ป่ะบางทีก็ไม่ได้มีความคิดเห็นของตัวเองบางทีก็พ่อแม่หรือว่าคุณครูอาจจะไม่ได้สอนให้รู้จักคิดหรือคิดเองไม่เป็นก็เอาตามเขาทีพอถูกบังคับมากเข้านี่มันก็เก็บกดระเบิดตุ้มขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องใหม่คือทำสิ่งตรงข้ามไปเลยกลายเป็นแบบอ้าวเด็กตรงกันข้ามไปเลยคือบอกซ้ายจะทำขวาบอกให้หยุดจะเดินหนีอย่างเงี้ยคือก็ตรงข้ามไปเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิภวตัณหาคือถ้าคุณไม่ตามเลยก็เป็นตัณหาก็ตรงข้ามกันเลยก็เป็นวิภวตัณหา ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะทำยังไง วิภวตัณหานี่ก็คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบนั้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือความอยากที่จะไม่มีไม่เป็น ไม่มีไม่เป็นแบบนั้น คือไม่อยากได้แบบเขาพูดมายังไงฉันจะทำตรงข้ามไม่เอาอย่างนั้น ใช่ไหม พวกนี้มันจะว่าอย่างนี้ฉันไม่เอาอย่างมันแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอกแต่คือมันเอาไงฉันจะไม่เอากับมันอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะ อันนี้คือลักษณะของวิภวตัณหาคืออยากที่จะไม่เอาอย่างนั ้ นแต่คือความอยากเหมือนกันเข้าใจไหมคือไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากนะเอาใหม ่ไม่อยากเลยนี่ไม่ใช่ แต่ไม่อยากนี่คืออยากที่จะไม่ได้แบบก็คือความอยากเหมือนกันคุณจะอยากที่จะไม่ได้หรือคุณอยากที่จะได้ก็คืออยากเหมือนกัน เจ้าค่ะ มันจึงเราต้องสองทาง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้เราจึงทำอะไรเราถ้าเราจะต้องตามใจเขาหรือเราจะไม่ตามใจเขาเข้าใจไหมถ้าเราต้องตามใจเขาคุณก็ไปทางนึงถ้าคุณจะงั้นฉันจะไม่ตามใจเขาคุณก็ไปอีกทางนึง มัน ก็จะต้องเป๋ไปทั้งสองทางก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในที่นี้เราควรจะทำยังไงควรจะทำอย่างไรที่ว่าบางทีเก็บกดบางทีก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยฉันคิดว่าฉันไปวัดเนี่ยบางทีคิดว่าจะไปหาความสุขความสงบแต่คนที่วัดก็เป็นอย่างนี้บางทีก็ต้องเอาใจเขาบางทีเอาใจเขาเอาใจมากบางทีเราก็ไม่เป็นตัวเองเราไม่ไปดีกว่าอ้าวไม่ไปนี่กลับก็จะไม่ดีเราจะทำยังไงจึงจะดีในที่นี้ในที่นี้ก็คือว่าคุณไทยก็จึงบอกว่ามันก็รู้ลมหายใจมีสติเนี่ยอยากจะหลุดพ้นจากสภาพแบบนี้คนเราจะหลุดพ้นได้คือมันมีเหตุมีปัจจัยคุณใจว่าชายุคือคนที่มีความอ่อนน้อมคนที่มีความว่าง่ายเนี่ยบางทีก็จะเขาว่าไงก็ว่าตามนั้นก็จะเป็นด้วยความที่ว่าง่ายของตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งดีนะ ความที่ว่าง่ายความที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นความที่รู้จักจะไม่ได้ทำตามวาระจิตของผู้อื่นคือไม่ได้ทำตามวาระจิตของตัวเองเก็บจิตของตัวเองแต่ทำตามวาระจิตของผู้อื่นอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้อาตมาบางทีก็มาพูดอยู่เป็นประจำนะให้เป็นคนบอกง่ายนะคนบอกง่ายนี่คือไม่ใช่ว่าสั่งซ้ายซ้ายสั่งขวาขวาแต่หมายถึงให้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมโมรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นในความที่จะสามารถที่จะไม่ทำตามความคิดของตัวแต่ทำตามความคิดของคนอื่นอย่างกรณีของเราภิกษุอนุรุทธะที่ไปอยู่ในป่าโกสิงสารวันเป็นต้นเนี่ยก็เป็นสิ่งดีทีนี้แค่ไหนถึงจะพอหรือว่าด้วยความคิดแบบไหนคือถ้าเรายังไปคิดในทางที่ว่างั้นฉันทำตามเขาหมดหรือฉันจะไม่ทำตามเขาเลยถ้ายังคิดไปในแนวทางนี้อยู่คุณก็จะต้องตกอยู่ในสภาพนี ้ ไม่เก็บกดมากก็จนระเบิดหรือไม่ก็แบบตามใจเขาไปหมด อ่อนไปเลย อ่อนไปเลย อย่าง ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราจะหลุดจากตรงนี้ได้อย่างไรคือความที่เอาใหม่ก่อนเราจะทำไมถึงต้องทำตามนั้นคืออย่างที่คุณไทยเขียนมาเนี่ยต้องการยอมรับในสังคมต้องการให้เขายอมรับเราเพราะงั้นการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อเขาเนี่ยแต่เพื่อตัวเองด้วยกลายมาการที่เราบอกว่าเออยอมทำตามเขาให้เขายอมรับเราเนี่ยแค่ความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยเพื่ออะไรให้เขายอมรับเราไง เจ้าค่ะ คือนี่คือเพื่อตัวเราเองนะไม่ได้เพื่อเขาเลย เจ้าค่ะ เข้าใจไหมอย่างเพื่อทำตามแม่ทำไมทำตามแม่เพื่อให้แม่ยอมรับทำไมต้องให้แม่ยอมรับแม่จะได้รักเราแล้วตัวเราไงเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ทำตามเพื่อนทำตามคุณครูทำตามอะไรก็เพื่อที่ให้เขารักเราตัวเราเนี่ยสำคัญความเป็นตัวเรานี่คือมานะเลยมานะ เจ้าค่ะ มานะความเป็นตัวตน เป ็นอัตตาตัวตนคือมันซ่อนอยู่คุณใหญ่มันซ่อนอยู ่ มันปกปิดไว้อยู่ทำให้เราแบบว่าเข้าใจมันไม่เต็มที่เมามึนนี่คือด้วยอำนาจของนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่ให้คิดไปในทำนองนั้นเอาตัวเราเป็นใหญ่ถ้าเราจะไม่ให้ไปในทำนองนั้นนันทิราคะตัณหาพวกนี้เป็นใหญ่แต่เราไม่ได้จริงๆทำเพื่อคนอื่นเราจริงๆทำเพื่อตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่เราจะหลุดพ้นจากตรงนี้คือในสถานที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยมันก็จะมีได้ทุกทางหนึ่งในทางนั้นก็คือว่างั้นฉันต้องมีอำนาจเหนือคนอื่นหรือหนึ่งในทางนั้นคือว่างั้นฉันก็ตามคนอื่นเขาก็ดีว่าฉันจะได้แบบเพื่อตนเองในการที่เขาจะได้รักเราจะได้ดีเงี้ยมันก็ทั้งสองทางเห็นว่ากิเลสตัณหาวิชาเนี่ยมันเอาเราทั้งสองทางติดทั้งสองด้านในทุกระดับในตัวระดับถ้าวนไปทางไหนมันก็เอาอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามด้วย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีทางแก้คุณใจก็คือว่าเราไม่ต้องไปคิดตามทำนองนี้เลยว่าจะต้องเพื่อเขาหรือจะต้องเพื่อเราตราบใดที่เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี่คือสบายเลยถ้าเรายังคิดว่าเขาจะสบายดีไหมเขาจะดีไหมอย่างเงี้ยบางทีความคิดนั้นเบียดตัวเราเองมิจฉาสังกัปปะนี่เนี่ยมิจฉาสังกัปปะความคิดที่เบียดผู้อื่นเบียดตัวเองเบียดทั้งฝ่ายนี่คือความคิดที่เป็นมิจฉาสังกัปปะ จุกค่ะ เกิดไหมเขาคือกังวลใจลักษณะของความกังวลใจเป็นวิจิกิจฉาลึกๆเนี่ยที่เราแคร์ความรู้สึกคนอื่นเนี่ยคือความกังวลใจใช่ไหมถ้าเป็นความกังวลใจคุณต้องเอาความกังวลใจออกเพราะนั่นเป็นวิจิกิจฉาเป็นมิจฉาสังกัปปะจะมีมิจฉาสังกัปปะมีวิจิกิจฉาเนี่ยจะให้จิตเป็นสมาธิมันไม่ได้พอจิตเป็นสมาธิไม่ได้การที่เราจะมาเห็นความจริงว่าเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีพอเราไม่เห็นความจริงแล้วความที่เราจะมาละความเป็นตัวตนว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้คนอื่นต้องอย่าเป็นอย่างนั้นมันก็ละไม่ได ้ เพราะมันบล็อกทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบตัดขาเราเลยเราก็ยืนต่อไม่ได้เพราะเราใครครวญพิจารณาดินี่แหละคือจุดนะที่ว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่เบียดเบียนตัวเองความคิดที่เรียกว่ากังวลมีความกังวลนี่ในคนอื่นในตัวเราเองซึ่งความกังวลเนี่ยมันมาเนียนๆมันมาพร้อมกับความห่วงใยนี่แหละแค่เขาห่วงใยเขาห่วงใยมากเกินไปใครเป็นความกังวลพออย่างสมมติว่าสามีกลับมาบ้านอย่างเงี้ยห่วงใยเขาใช่ไหมล่ะก็โอเคดีใช่ไหมแต่ห่วงใยมากเกินไปกลายเป็นความกังวลแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมวันนี้มีกลิ่นแบบนี้ติดมาไปกับผู้หญิงข้างนอกหรือเปล่า แต่ว่ารักเขานะเนี่ยแบบว่าแต่แบบห่วงใยเขาแต่ทำไมคุณพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่กังวลคือห่วงใยอยู่แต่มันเกินไป เป็นเรื่องจนได้ เป็นเรื่องจนได้อ้าวแทนที่จะไม่จะพูดดีๆกันกลับพูดประหลาดประหารกันอยู่ที่นั่นก็ทิ่มกันก็ไม่ดีเลือดสาดพอทิ่มกันด้วยหอกคือปากหรือว่าพูดไม่ดีใส่กันคิดไม่ดีใส่กันความคิดเนี่ยแหละมันสำคัญคือเรื่องของสังกัปปะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราจะควบคุมจุดตรงนี้ได้ที่คุณไดบอกว่าเอ้ยงั้นฉันก็ตั้งสติขึ้นถูกต้องอยู่ไม่ให้ความคิดของเราเนี่ยตกไปอยู่ในห่วงนั้นต้องเบรกรู้จักเบรกรู้จักเบรกความคิดที่มันจะไม่ให้ไปตกอยู่ในห่วงที่จะถึงจุดที่ให้มีความกังวลก็อย่ากังวลอย่ากังวลแต่ความห่วงใยความที่จะคอยรักษาความรู้สึกให้เขาอยู่ในความดินแดนที่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าอย่างคนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีกรุณานี่คือความที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นทุกข ์ เมตตานี่คือเมตตาให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขคือเกี่ยวกับผู้อื่นหมดเลยนะคนที่จะเป็นพรหมเนี่ยเป็นธรรมที่นึ่งด้วยกับพรหมเนี่ยก็เกี่ยวกับผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองคือตัวเองตั้งไว้ซึ่งเมตตาให้ผู้อื่นมีความสุขตัวเองตั้งไว้ซึ่งกรุณาให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ตัวเองตั้งไว้ซึ่งมุทิตาเพื่อให้ยินดีในความสุขที่เขามีหรือตัวเองตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาในความที่จะวางเฉยในสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันตัวเราเองต้องมีคุณธรรมนี ้ ถึงจะแบบว่ารักษาคนอื่นได้ถ้าพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้นึกถึงมาใหม่อันหนึ่งคุณใจที่ว่านักกายกรรมคนเล่นกายกรรมซึ่งในสมัยก่อนนี่คือนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าคนที่เขามาเล่นกายกรรมหาเลี้ยงชีพด้วยการแสดงแบบนี้เนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่จะไม่ได้มีที่ดินไม่ได้มีทำกินแบบอื่นเขาต้องมาทำกินแบบนี้คือด้วยการแสดงเขาก็เอาไม้ไผ่ตั้งขึ้นคนอยู่ข้างล่างแข็งแรงหน่อยเอาไม้ไผ่ตั้งขึ้นตึ้มคนอยู่ข้างบนก็กระโดดขึ้นไปทรงตัวอยู่บนไม้ไผ่สองคนเนี่ยอาศัยกันคนล่างก็ต้องรู้จักรับน้ำหนักที่มาสู่ตัวเองคือถ้าคนล่างจะบอกว่างั้นเธอคอยรักษาฉันจะรักษาเธอจะรักษาคนที่อยู่ข้างบนคนที่อยู่ข้างบนก็บอกว่างั้นฉันจะทรงตัวให้ดีเพื่อที่จะรักษาคนข้างล่างการที่เราจะรักษาคนข้างล่างได้นี่คือเราต้องรักษาน้ำหนักของเราให้ดีคนอยู่ข้างบนโอเคนะคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะรักษาคนที่อยู่ข้างบนได้คุณก็ต้องทรงตัวให้ดีคือจะรักษาคนที่อยู่ข้างบนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าสรุปให้ฟังว่ารักษาตนเนี่ยก็จึงชื่อว่ารักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็จึงชื่อว่ารักษาตนจะรักษาตนหรือรักษาผู้อื่นก็ต้องจงเจริญสติปัฏฐานเถิดว่างี้จงเจริญสติปัฏฐานเถิดรักษาตนยังไงรักษาผู้อื่นยังไงรักษาตนเนี่ยด้วยการที่ปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะนี่คือประพฤติธรรมะนี่คือรักษาตนรักษาตนเราคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นเราจะแก้ความรู้สึกผู้อื่นนี่ต้อง4อย่างคือ1ด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดู4อย่างนี้ทำกับคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตัวเองโอเคถ้าสมมติว่าเราแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปใช่ป่ะแล้วเราเกิดแบบว่าทำให้ไม่ได้มีความอดทนไม่ได้มีเมตตาจิตไม่ได้มีความรักใคร่เอ็นดูไม่ได้ด้วยการไม่เบียดเบียนไอการที่เราไม่ได้ทำสี่อย่างนี้และเราคิดว่าเราจะรักษาคนอื่นเช่นเอาอาหารให้ประคบประงมให้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้มีสี่อย่างนี้อันนี้ชื่อว่าคุณเบียดเบียนตัวเองคือคุณไม่รักษาตัวเองด้วยการที่รักษาคนอื่นแบบนี ้เจ้าค่ะ เกิดมาด้วยการที่ไม่รักษาคนอื่นแบบนี้สี่อย่างนี้แล้วทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่สี่อย่างนี้เนี่ยนะชื่อว่าไม่รักษาตัวเองก็จะไม่อย่างสมมติชายหนุ่มหรือหญิงสาวทำเพื่อคนที่เรารักด้วยการที่ไม่ใช่สี่อย่างนี้เมตตาไม่ใช่เมตตาแล้วมันกลายเป็นเรื่องของกามอดทนมันก็ไม่อดทนละกลายเป็นแบบว่าเบียดเบียนตัวเองอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะแบบประชดเขาปาดแขนบ้างทำอะไรไม่ดีบ้างคิดว่าจะรักษาเขาให้เขาได้ดีแต่กลับกลายเป็นเบียดเบียนตัวเองก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องเปรียบอุปมาด้วยนักแสดงกายกรรมที่คนอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างจะทรงตัวให้ดีอยู่ได้ก็ ก็ต้องด้วยการรักษาตัวเองรักษาตัวเองแบบไหนถึงที่เรารักษาคนอื่นได้คือต้องปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเจริญธรรมะจะรักษาคนอื่นแบบไหนเพื่อที่จะรักษาตัวเองด้วยตัวเองไม่ลำบากด้วยไม่เป็นการเบียดเบียนตนด้วยคือด้วยการเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูอดทนไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้นะก็ชื่อว่าไม่เบียดเบียนตัวเองจะทำอย่างนี้ได้ยังไงด้วยการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี ่ ซึ่งการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยคุณดูใจคือไม่ใช่แค่ว่าคุณมานึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจใช่ยุอย่างคนเล่นโยคะเขาก็นึกถึงลมหายใจแล้วไงมันก็เป็นการฝึกลมหายใจคือมันยังไม่ใช่สติปัฏฐานสี่คือสติเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคุณดูใจเพราะว่าระลึกได้สติแปลว่าระลึกได้เอาเช่นว่าเอ๊ะวันนี้ฉันกินอะไรมาอ่านั่นคือสติแล้ว เจ้าค่ะ วันนี้จะไปที่ไหนมาวันนี้จะเก็บกุญแจไว้ที่ไหนเอ๊ะจอดรถนี่จอดตรงไหนคุณนึกได้นี่คือคุณมีสติแล้วนะแต่ยังไม่ใช่สัมมาสติเข้าใจไหมยังไม่ใช่สัมมาสติอาจจะเป็นมิจฉาสติด้วยซ้ำก็ได ้ เพราะฉะนั้นในที่นี้เรากำลังพูดถึงว่าสัมมาสตินะสัมมาสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจะมีสติตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีปัญญามาก่อนด้วยปัญญาในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่อันไหนมันถูกอันไหนมันผิดอันไหนมันเที่ยงมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงไม่มีสิ่งที่เที่ยงมีอาศัยปัจจัยแล้วก็ตั้งสติไว้เนี่ยมันถึงจะเรียกว่าค่อยรู้ค่อยเห็นเราก็จะค่อยกำจัดอาสวะซึ่งหมายถึงอุปนิสัยนี้ได ้ เราจะค่อยกำจัดอาสวะซึ่งหมายถึงอุปนิสัยนี้ได้เพราะว่านิสัยบางอย่างแพทเทิร์นบางอย่างคุณดูใจมันก็ทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบไม่ดีอ่ะนิสัยหลายๆอย่างเช่นบางคนนิสัยชอบกินอันนี้กินจุกกินจิบบางคนนิสัยก็ปากไวทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์บางคนก็นิสัยแคร์ความรู้สึกคนอื่นก็บางทีทำให้เราตกอยู่ในที่นั่งลำบากมากลุ้มใจตัวเองอยู่เรื่อยๆทำไงก็ต้องแก้นิสัยนี้นิสัยคืออาสวะนั่นเองคือแพทเทิร์นพูดง่ายคือสันดานที่มันฝังอยู่จนกระทั่งว่ามีภาษาแบบนี้ตุ้มเราก็ตอบสนองไปแบบนี้ก็ใช้แค่ความรู้สึกตัวคนอื่นก็ใช้ยอมเสียสละเข้าใจคำนี้เสียสละแต่ว่านั่นไม่ใช่การเสียสละนั่นกลายเป็นการเบียดเบียนตัวเองจะเอาความรู้สึกแบบนี้ออกไปได้คือบางทีการเสียสละก็ในความเสียสละเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเสียสละอะไรก็จะไม่อย่างบางทีตัวทำไมเองเนี่ยมีเพื่อนมาถามของบุญอย่างนี้โหมันต้องสละนั่นสละนี่โอ้ยมันอยู่ไว้แล้วข้าวเย็นก็ไม่ได้กินเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาบวชได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มองว่านี่เราต้องเสียอะไรเข้าใจมั้ยเราไม่ได้เสียอะไรแต่มองถึงสิ่งที่เราได้คือถ้าเรายังคิดว่าเราจะต้องเสียนั่นเสียนี่เนี่ยมันจะกลายเป็นการเก็บกดไปแล้วอยู่ช่วงวันใดวันหนึ่งมันต้องได้ระเบิดออกเออนี่ดูซิเขาเอาเปรียบใช่อีกแล้วฉันก็ยอมๆเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราต้องเสียอะไรอยู่เสมอมันก็จะไปไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องคือเราได้มรรคแปดมาเราได้สมาธิมาเราได้ความอดทนมาเราได้ความไม่เบียดเบียนมาเราได้เมตตาจิตมานี่คือเราปรับจิตของเราเลยให้แพทเทิร์นในความคิดเนี้ยมันหายไปแล้วทางภายนอกคุณจะช่วยเขาคุณจะไม่ช่วยเขายกไว้เลยคุณทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่มีปัญหาแต่คือถ้าเราแบบให้เสียสละให้เขาใช่ไหมทำไปเนี่ยเราจะไม่ไปคิดว่าโอ้ฉันก็ยอมเข้าอีกแล้วไอ้ความคิดนี้จะไม่โตด้วยการที่เราคิดว่าเราไม่ได้เสียอะไรในลักษณะที่ว่าเราได้มรรคแปดมาหรือถ้าเราไม่ทำให้เขาฉันจะไม่ยอมเธออีกต่อไปถ้าไปงี้ปุ๊บผิดทางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบกระด้างกลายเป็นโทสะขึ้นมาคือไม่รู้สึกผิดเป็นโมหะแบบก็จะมีคำพูดคุณใจด้วย guilty conscious ใช่ไห ม รู้สึกว่าตัวเองผิดโอ้ guilty ถึงเกินภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอย่างนี้ภาษาไทยเขาจะใช้คำว่าไงรู้สึกผิดในตัวเอง รู้สึกผิด ผิดในตัวเอง ใต้สำนึกเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรานี่แหละเป็นคนผิดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ ใช่ใช่นี่ก็เบียดเบียนตัวเอง ค ่ะไม่ได้อดทนไม่ได้มีเมตตาจิตหรือในสุดตัวอีกข้างหนึ่งก็พอเราไม่ทำเราก็รู้สึกว่าเรากระด้างเราหยาบคายเราเป็นคนโกรธแล้วมีความโกรธขึ้นมาในกิเลสมันเอาเราสองด่างเสม อ เสมอในทุกด้านเสมอ ใช่ใช่ มันขุดหลุมไว้เสมอจะไม่ให้ตกไปจุดนั้นนะด้วยสี่อย่างที่ว่านักแสดงกายกรรมนี่แหละเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องเสียอะไรในความที่ว่าเราช่วยเขาทำหรือไม่ได้ต้องคิดว่าเราจะกลายเป็นคนหยาบก็ได้เพราะเรามีจิตเมตตา อย่างเงี้ย เจ้าค ่ะเราก็จะหลุดรอดจากแพทเทิร์นนี้ได้แต่นี้มันไม่ใช่ของง่ายๆคุณใจเพราะว่าแพทเทิร์นคือหมายถึงนิสัยพูดง่ายคือสันดานี่แหละมันทับถมมานาน เจ้าค่ะ เป็นมาแต่เด็ก ส ั่ งสมนะเจ้าค ่ ะ ใช่สั่งสมคือคำนี้คือคำว่าอาสวะอาสวะนี่คือสั่งสมมันไม่ได้ชาตินี้ชาติเดียวมันนานมาแล้วนานมาแล้วทำไมตั้งแต่เด็กเราก็มีแพทเทิร์นแบบนี ้ ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามใช้ความเพียรใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แก้ได้ แก ้ได้แต่ไม่ง่าย ใช้เวลา ใช่ถ้าด้วยกำลังปัญญาด้วยกำลังความเพียรด้วยกำลังเวลาสั่งสมบ่มใบแก้ได้คุณเดชแก้ได้แก้ได ้ ดูคนติดเกมเป็นนิสัยเพิ่งจะมีมาในสมัยนี้ก็ยังแก้ได้ดูคนสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือคนอายุ60 70อย่างเงี้ยใช้โทรศัพท์มือถือติดโทรศัพท์มือถือก็ยังติดได้นะแก้ก็แก้ได้เหมือนกัน มัน ก็แก้ได้เหมือนกันแพทเทิร์นนิสัยแบบนี้แก้ได้แต่ทีนี้เราแก้ให้ถูกหลักแก้ให้ถูกหลักในความที่ว่าเราใช้มรรคแปดให้ดีฝึกสติอยู่เสมอจุดที่ทดสอบมันไม่ได้ไว้เวลาเรานั่งสมาธิหรอกคุณใจคือนั่งสมาธิก็ใช่อยู่ก็ทำจิตให้สงบอะไรต่างๆแต่จุดทดสอบจริงๆเนี่ยมันคือผัสสะที่เราเจอทุกขณะถ้าคนที่มีแพทเทิร์นในความที่แบบชอบปรี๊ดอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยขับรถเนี่ยมันเอาดีนะเดี๋ยวไฟแดงบ้างเดี๋ยวเร่งรีบบ้างคนปาดหน้าบ้าง นี่ คือลักษณะว่าจุดทดสอบอยู่ตรงนั้นหรือว่าคนที่มีราคะอย่างเงี้ยมากจุดทดสอบมันก็เจอสิ่งสวยงามเดินห้างสินค้าอาหารเพศตรงข้ามมันจะทดสอบเราดีจริงๆมันคือสอบอยู่ตรงนั้นอย่างคนที่มีโมหะมากในลักษณะที่ว่ารู้สึกจะแคร์ความคิดของคนอื่นเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวทดสอบเราอยู่ตลอดเวลาความคิดของเราเนี่ยต้องระวังความคิดของเราพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับโคบัวเนี่ยนะก็เอาบัวสมัยก่อนก็เอาควายเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควายพาควายไปเลี้ยงตามทุ่งอุ้ยถ้าเป็นตอนที่เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยทุ่งมันโล่งๆกว้างๆก็ปล่อยไปตามธรรมชาติคือเวลาเราไปเห็นเด็กเลี้ยงควายเขาพาไปเลี้ยงตามทุ่งแล้วก็ไม่ได้เห็นจะต้องมันทำงานอะไรมากก็เด็กก็ไปนั่งเล่นมือถืออยู่ใต้ต้นไม้ควายมันก็อยู่ตามภาษาของมันใช่ป่ะพอถึงเวลาก็เรียกมันกลับบ้านก็ไปจูงมันไปแต่นะแต่ถ้าในกรณีที่บอกว่าเขาปลูกข้าวเต็มไปหมดปลูกข้าวเต็มไปหมดเนี่ยข้าวกล้าเนี่ยควายเนี่ยมันชอบกินดีนะลิ้นมันเนี่ยจะยาวออกไปเป็นคืบแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวเนี่ยมากิน ตวัดตวัดนะ ซึ่งมันชอบกินมากเพราะว่ารสชาติมันดีกว่าหญ้ามันหวานข้าวแล้วถ้ามันได้เคยลิ้มสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันติดใจในรสชาติมากเอาแล้วคุณพาควายไปเลี้ยงในตามทุ่งแบบนี้เนี่ยคุณจะทำยังไงเราต้อง ระมัดระวัง ตีมันแล้วควายมันตัวใหญ่ใช่ไหมบางทีเราดึงมันไม่ไปมันจะกินตบมันธรรมดามันไม่สนต้องตีมันแรง ๆ ต้องคอยระวังเขาก็จึงมีวิธีสนธพายเนี่ยแทงจมูกมันหรือว่าก็มีอุปกรณ์ที่ว่าเอาค้อนหรืออะไรตีมันเพื่อที่จะให้มันรู้สึกในความที่ว่าให้มันรับคำสั่งที่เราเหมือนกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ถ้าบอกว่าในความคิดในช่องทางใจของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดอะไรมากที่มันจะเป็นปัญหาก็เหมือนเราพาควายไปเลี้ยงในตามทุ่งกว้างๆโล่งๆก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีความคิดบ้าบออยู่มากไอ้ที่ความคิดที่บ้าบอนี่แหละที่ว่าแค่คนนั้นเรื่องคนนี้ยังไงทำไมมันผ่านมาเรื่อยๆอันนี้คือเหมือนกับคุณพาควายไปเลี้ยงในที่ที่มันมีหญ้ามากที่คอยมีต้นข้าวมากต้องระมัดระวังอย่างยิ่งจิตของเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในความที่มันจะก้าวไปหาความคิดนั้นหาความคิดนี้เหมือนลิงเนี่ยมันโหนตัวไปในป่าจับกิ่งนี้โหนตัวไปปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นจับกิ่งนั้นโหนตัวไปปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเรื่อยไปเรื่อยไปความคิดที่เราเข้าไปคิดความดำริที่เราแพชชั่นไปเนี่ยมันอะไร เจ้าค่ะ คุณยายมันอะไรถ้าเราไปตามทางนี้มันจะไม่ดีมันจะไปติดกับของมารได้ซึ่งกับดักของมารนี่ก็ นี่แหละการปฏิบัติเบียดเบียนมีเรื่องพวกนี้เท่านั้นทำให้เราเร่าร้อนทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้เราวุ่นวายใจวุ่นวายใจด้วยความอยากก็เป็นลักษณะของราคะวุ่นวายใจด้วยความโกรธก็เป็นลักษณะของโทสะวุ่นวายใจด้วยความมืดความไม่เข้าใจไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่ก็เป็นลักษณะของโมหะไปอย่างนี้ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้จะสรุปอีกนิดนึงในคำถามของคุณไทยที่ว่าแล้วเราจะละเนี่ยเราจะละไอ้เจ้าความคิดนึงเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าเราความคิดเราต้องระวังความคิดของตัวเองเราจะละความคิดนึกได้เนี่ยคุณใจคือเราต้องเห็นเราจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยต้องเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันโดยเฉพาะยิ่งไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยความคิดเนี่ยทำให้เราแบบว่าบั่นทอนกำลังจิตของเราไม่เป็นไปเพื่อวิชาเป็นไปเพื่อความไม่รู้ยิ่งไม่รู้พร้อมเป็นไปเพื่อความแบบวุ่นวายใจ เจ้าค่ะ เห็นโทษของมันไหมนี่เห็นโทษของมันไหมเราจะไม่เห็นโทษของมันเลยนะคุณเอ๋ถ้าเราจิตไม่เป็นสมาธิโอเคนะเราต้องทำสมาธิได้ก็เห็นโทษของมันละมันเสียเวลาละมันคือเราทำจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ให้เราละอยู่แล้วเพราะเราจิตเราเป็นสมาธิมันก็ไม่มีนี ่ แต่เวลาไหนมันมีมานี่มันไม่ได้มีมาตลอดเวลาเข้าใจไหมเราไม่ได้ไปพาควายไปเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าที่มีข้าวกล้าอยู่ตลอดเวลาบางเวลามันก็ไม่มีแต่ถ้าเวลาไหนมันมีมานี่คุณต้องละให้ได้ เจ้าค่ะ มันจะอ่อนกำลังแพทเทิร์นนี้จะอ่อนกำลังลงเราจะต้องเห็นความไม่ดีของมันเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความที่มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราความคิดนี้ไม่ใช่ของเรา เจ้าค่ะ ความคิดนี้ไม่ใช่ของเราเข้าใจไหมความคิดอะไรก็ตามไม่ใช่ของเราความคิดแม้นี้ที่เราคิดว่าเรื่องดีๆนั่นก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันมีประโยชน์อยู่เอาไว้ความคิดเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีนั่นก็ไม่ใช่ของเราไม่มีประโยชน์อย่าเอาไว้ทิ้งเสีย เจ้าค่ะทิ้งเสีย อ่ะอย่างสมมติว่าฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานทำงานแล้วมันมีประโยชน์อะไรโอ้ก็ได้เงินเดือนก็ยังเลี้ยงชีวิตไปได้คนนั้นยังพึ่งเราคนนี้ยังพึ่งเราโอ้ความคิดดีๆคุณก็ทำไปเลยแล้วเราได้ทำความขยันได้ใช้ความเพียรได้ใช้สติสัมปชัญญะโอ้ดีทำไปเลยแต่ถ้าความคิดชนิดที่มันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเช่นคิดว่าเออฉันไปถึงที่ทำงานแล้วจะด่าหมอนี่ว่าอย่างนี ้ ไอ้ความคิดแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่ใช่ของเราคือทั้งสองความคิดในทั้งด้านที่กุศลก็ตามอกุศลก็ตามนี่น ะ คือมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วคือเป็นอนัตตาอยู่แล้วมันมีเหตุปัจจัยของมันใช่ไห มเจ้าค ่ ะ แต่ว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วอยู่ในมรรคโอเคนะสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วอยู่ในมรรคนี่เราเอามรรคนี่เป็นอนัตตานะคุณใจศีลเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีแล้วมันมีมาเป็นอัตตาที่ไหน ใช่ค่ะ โอเคมันเป็นอนัตตาตามอะไรเหตุปัจจัยที่เราสร้าง ใช่ค่ะ ศรัทธาเมื่อก่อนเราไม่มีนี่มันมีมามันมาจากไหนก็เหตุปัจจัยที่เราสร้างเหตุปัจจัยมีอยู่เป็นอนัตตาอยู่แล้วแต่มันอยู่ในทางของมรรคจะไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมันดีตรงไหนทําให้เกิดความระงับลงของกิเลสเป็นสังคตะตามชนิดที่ทําให้เกิดความระงับลงของจิตแล้วต้องเอาไว้แต่ว่าอะไรที่มันมีเหตุปัจจัยแล้วมันไม่ใช่จะเป็นทางดีมันจะไปทางตัณหาอย่างเงี้ยเราไม่เอาต้องทิ้งมันเลยก็จะว่าคือทั้งสองอย่างไม่ใช่ตัวตนเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะแต่ไอ้ทางที่จะเป็นมรรคนี่ดีเราเอาไว้ทางที่มันไม่ใช่มรรคนี่ไม่ดีเราไม่เอาไม่เอานี่คืออะไรคิดแบบเบียดเบียนเขาคิดด่าเขาว่าเขาอะไรที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยทิ้งไป จ้าค่ะ ไม่ใช่ตัวเราผมพูดว่าไม่ใช่ตัวเราไอ้ความคิดที่ไม่ดีก็อย่าไปคิดว่าไอ้ที่ดีน่ะมันเป็นตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนะเข้าใจถูกแต่เราเอาไว้ก่อน นะจ้าค ่ะใช่เราเอาไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะมันจะมีประโยชน์อยู่อะไรที่มีประโยชน์ก็เอาไว้ก่อนทีนี้พอมามีความคิดอย่างอะไรที่มีประโยชน์เอาไว้ก่อนเอ๊ะนี่จะเห็นอีกตัวมั้ยความคิดนี้ถ้ามันวาบมาฆ่ามันทันที จ้าค่ะ ใช่มั้ยเพราะว่ามันไม่ได้เนื่องด้วยมรรคมันทำให้เราแบบมีกิลตี้ความรู้สึกผิดอยู่ในตัวเอง เจ้าค่ะ ก็เราไม่ได้ทำผิดศีลก็ใช่ไหมเราไม่ได้เบียดเบียนใครเรามีเมตตากับทุกคนอย่างเงี้ยเราคิดไปเรามีความอดทนอยู่ในจิตใจเรารับฟังคำเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเราเป็นผู้ที่ทำตามคำสอนเราเป็นผู้ที่รับภาระแล้วก็มีเมตตาอย่างเงี้ยมันก็ไปได้อย่างเงี้ยนะ โอเค นี่คือในคำถามของคุณไทยสันตาที่เขียนตามมาทางหน้าเว็บไซต ์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ชี้แจงมาหรือว่าให้คำแนะนำมานี่ โยมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ถามคือคุณไทยสันตะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนี้พลอยได้ความรู้ตาสว่างไปได้เยอะเลยนะเจ้าคะว่าเราจะมีชีวิตยังไงอยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งค่อนข้างที่จะมีการแข่งแย่งชิงดีกันเยอะมีการที่เรียกว่าปากกัดดินขีดเยอะอะเจ้าคะก็ทำยังไงให้ยึดอยู่ในทางมรรคแปดไปก่อนก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นด้วยนะเจ้าคะทำอะไรก็ตามให้อยู่ในมรรคแปดนะเจ้าคะ ใช่ใช ่ก็ต่อไปนะเจ้าคะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรเสริมนิมนต์เลย มีเสริมนิดนึงคือจุดนี้ที่ว่า เจ้าค่ะ บางทีเราอยู่ในธรรมะคนอื่นก็อยู่ในธรรมะแต่บางทีอาจจะมีเรื่องกระทบกันอันนี้มันอาจจะมีขึ้นได้เพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณในใจว่าปากกัดตินทีบเนี่ยนะ เจ้าค่ะ บางทีเราก็คิดว่าเราทำดีคนนั้นก็คิดว่าเขาทำดีเหมือนกันแต่ทำไมมีเรื่องกันบางทีมันมี เจ้าค่ะ เพราะว่าด้วยความที่แบบสังคมมันปรุงแต่งกันมาเป็นแบบนี้เพราะในกรณีแบบเนี้ยคือใช่ยุถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะทุกคนมีมรรคแปดเนี่ยบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนไม่จะไม่ได้แข่งแย่งชิ้นดีชิ้นเด่นก็ทำตามหน้าที่กันไปมีลาภปัจจัย4หรือตำแหน่งมากก็มีไปใช่ไหมเราก็ทำตามหน้าที่ไปก็จะดีไปได้คือก่อนกูมันผูกเป็นเงื่อนกันมาแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติตามมรรคแปดปุ๊บมันก็จะค่อยคลี่คลายในตอนแรกๆอาจจะแบบยากบ้างชนกันบ้างตีกันบ้างก็ธรรมดาแต่พอทำไปเรื่อยๆตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในมรรคแปดนี่มันก็จะค่อยคลี่คลายออกคือมันจะไม่แบบปุ๊บปั๊บทันทีนะปุ๊บปั๊บทันทีใจเราสบายอยู่โอเคแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยในทางภายนอกมันก็ค่อยๆ คลี่คลายไปแน่นอนว่าระหว่างที่มันจะค่อยคลี่อ่ะมันก็ต้องมีการกระทบกัน เจ้าค่ะ วาจานี้กระทบกันอ้าวเราอย่าไปผูกกันอีกเข้าใจไหมมันจะเผลอตรงนี้แหละมันจะไปผูกกลับเนี่ยมันก็จะไม่คลี่ออกเราก็ต้องค่อยๆ คลี่ออกวางออกมันก็จะค่อยไปได้ เจ้าค่ะ คือบางทีอย่างคนที่เขาเคยได้เปรียบจากเราเนี่ยฉวยโอกาสจากเราเขาก็จะฉวยโอกาสอยู่ตลอดเข้าใจไหมแต่บางทีวันนี้เราให้ก็ได้ก็ให้แต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมวันนี้เราไม่ให้เขาเราก็ไม่ให้แต่เราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เราตามมาแปดอะไรเงี้ยนะมันก็จะค่อยๆมีค่อยๆเป็นไปไอ้ความรู้สึกที่ว่าเขาจะมาเบียดเบียนมาเอาเปรียบเราอีกแล้วมันจะค่อยมาแต่ถ้าเรากำจัดไม่ได้มันจะค่อยอ่อนแรงลงก็ค่อยคลี่ออกคลี่ออกแพทเทิร์นของเราเปลี่ยนแปลงไปแพทเทิร์นเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม มัน ค่อยเป็นไป สาธุเจ้าค่ะสำคัญที่สุดคืออยู่ที่ตัวเรานี่แหละกับการตั้งจิตของเรานะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่ สาธุเจ้าค่ะก็ต่อไปเป็นคำถามคิดว่าเวลาในรายการจะตอบได้อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณภัสกรพระใหม่ขณะบิณฑบาตนะเจ้าค่ะถ้าหากว่าฝาบาตรตกมาจะอาบัติไหมแล้วมีวิธีแก้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณภัสกรถามมาเจ้าค่ะในกรณีพระใหม่ทำ ฝาบาตรตก ฝาบาตรใช่บินทบาทนะเจ้าค่ะ เมื่อก่อนนะคุณชัยสมัยที่มีธรรมะวินัยแรกๆเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งขาบาทไม่ต้องพูดถึงฝาบาทด้วยซ้ำขาบาทไม่มีฝาบาทไม่มีนะคือเป็นชามอันเดียวอะว่างี้เถอะ อ ๋ อเหรอเจ้าค่ะ เป็นชามกระเบื้องอะแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นเหล็กเพราะว่ากระเบื้องมันง่ายกว่ามันเป็นเอาดินมาเผามาปั้น เจ้าค่ะ มันง่ายกว่าเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หายากฝาไม่ต้องพูดถึงไม่มีจนกระทั่งว่าบางทีจะเก็บอย่างเงี้ยเอาเก็บเข้าใต้เตียงเก็บไว้ใต้เตียงใช่ไหมลูดถูเข้าไปก้นส้นศึกเอางั้นให้มีขาบาดอย่างเงี้ยก็จึงค่อยมีพัฒนามีขาบาดจึงค่อยพัฒนามามีฝาบาดอย่างเงี้ยซึ่งคือมาภายหลังคือมาในสมัยพุทธกาลนั่นแหละบางหลังๆฝานี่ยิ่งมาในหลังๆอีกด้วยซ้ำแล้วถลกบาดนี่ก็มีอนุญาตให้ในสมัยพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ก็พัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงมารูปแบบอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าว่าฝาบาตรตกในขณะบิณฑบาตในหมู่บ้านไม่มีอาบัติข้อนี้ไม่มีอาบัติข้อนี้วิธีแก้ทำอย่างไรก็เอาเชือกมาผูกไว้ถึงกันใจแก้ไม่ยากหรือเอาอะไรมารัดเอาไว้ก็ง่ายอยู่แล้วหรือไม่ต้องเอาฝาไปก็ได้ถ้าจะว่ากันอย่างนี้กูไม่ต้องเอาฝาไปก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ก็หาวิธีแก้เอาคือบางทีมันก็อยู่ที่ชั่วโมงบินนะคือใจแบบนี้เวลาไปบินธบาตคือธรรมะก็เคยบวชเป็นสายแรกๆฝาบาตรตก เคยด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ สมัยแรกๆฝาบาตรตก ปีแรกเลยอยู่ที่วัดบวรพอมาอยู่วัดป่าดอนไฮโศกก็บางครั้งก็ตกเหมือนกันเพราะว่าอาหารมันเยอะบางทีเราถ่ายบาตรฝาบาตรมันล่วงหลุดมือไปก็มีก็ค่อยระวังเอาคุณใจค่อยระวังเอา เจ้าค่ะ ก็ ไม่มีอาบัติ ไม่เป็นอาบัติอะไรมากใช่ เจ้าค่ะ ต่อไปได้ ก็เจ้าค่ะก็คิดว่าคุณพัศกรพระใหม่เขียนถามมานี่ไม่ทราบว่าเป็นตัวท่านเองหรือเปล่านะเจ้าค่ะก็ยังไงก็สบายใจแล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการเรียกว่าอาบุงอาบัติอะไรทั้งสิ้นนะเจ้าค่ะก็เวลายังสามารถตอบได้สำหรับคุณโบ เกวลิน อีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะคุณโบเกวรินเจ้าค่ะก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิคุณโนมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าเรื่องด้วยที่ผ่านมาเนี่ยคุณโบเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะเจ้าค่ะ อ ันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการถกเถียงกันในเรื่องของการทำแท้งหรือว่าเป็นเรื่องของแบนอบอร์ชันเริ่มต้นจากนักการเมืองส่วนใหญ่ในสภาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันให้ยกเลิกการทำแท้งแต่พี่น้องประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็ออกมาคัดค้านประท้วงกันนะจ๊ะคะเพื่อให้มีการทำแท้งได้ต่อไปเพราะเห็นแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ตั้งครรภ์เพราะว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศนะจ๊ะคะ อ ย่างไรก็ตามเนี่ยคุณโบก็บอกว่าในฐานะที่คุณโบเองเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนนะจ๊ะคะก็มีความคิดว่าในคำสอนเนี่ยของผู้ศาสนาเนี่ยก็เลยเกิดความสงสัยว่ามีคนเหล่านี้ว่าคนเหล่านั้นนะเจ้าคะการทำแท้งเนี่ยไม่ใช่ทางออกของปัญหาในฐานะชาวพุทธหากเราเจอบุคคลเหล่านั้นที่เห็นด้วยกับการทำแท้งเนี่ยเราจะพูดอย่างไรให้คนต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยเขาเชื่อถือแล้วก็เข้าใจถึงทางออกที่แท้จริงได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ mm-hmm. อันนี้ก็อยากจะกราบนมัสการเรียนถามมาในฐานะที่เป็นชาวพุทธเกี่ยวกับเรื่องของการทำแท้งเสรีในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนนี้มีการประท้วงกันว่าไม่อยากให้ยกเลิกอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ดูนะคุณใจในข้อกฎหมายเนี่ยนะมันมีหลายอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยคือบางคนถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ก็จะพูดเรื่องอะไรก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำไมต้องมายกเลิก mm-hmm. คืออย่างเมืองไทยเนี่ยทำแท้งนี่ไม่ได้เข้าใจไห ม ทำแท้งนี่ไม่ได้แต่ของเขานี่ทำแท้งได้มาตั้งนานแล้วแต่จนตอนนี้เขาคิดว่าไม่ให้ทำแท้งดีกว่าเรานี้ยังไม่ได้อนุญาตให้ทำแท้งเลยด้วยซ้ำเข้าใจไห ม มันไปคนละขั้นแล้วเขาก็จะมีความคิดว่าเออจะไม่ให้ทำแท้งคิดว่าจะให้การทำแท้งเนี่ยมาผิดกฎหมายอีกเหมือนเดิม แต ่ว่าเรานี่ก็ยังผิดกฎหมายมาอยู่ตลอดยังไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นไปอิสระ กันเจ ้ าค่ะ ใช่ก็อย่างที่คุณโบพูดมานี่แหละว่ามันไม่ใช่ทางออกของปัญหา เจ้าค่ะ การทำแท้งนี่นะไม่ใช่ทางออกปัญหาแต่ทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นก็สภาเขาคิดอย่างนั้นเข้าใจไหมเขาก็จะต้องมีการอภิปรายมีการทำอะไรแล้วก็เขาได้ข้อสรุปมาว่าเป็นอย่างนั้นในมุมมองหนึ่งแต่พอหลายปี40ปี50ปีผ่านมาที่ก็มาคิดอีกมุมหนึ่งละว่ามันไม่น่าจะดีนะเราน่าจะเปลี่ยนดีกว่าเงี้ยเนี่ยมันคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดมากฎหมายยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนก็ใช่ปะกฎหมายยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนมาตรานี้ออกมาแก้พรบฉบับนั้นของเพิ่มเติมปีพ.ศ.นี้มันไม่มีจบไปเรื่อยๆไม่มีจบทีนี้ในบทบัญญัติในความที่ว่าอะไรแล้วอะไรเป็นความจริงล่ะก็ในเมื่อ40ปีก่อนเรื่องนี้มีปัญหาโอเคมีปัญหาเราต้องแก้แบบนี้นั่นเป็นความจริงสมัยนั้นพอ40ปีถัดมาเฮ้ยมันกลายเป็นอีกแบบนึงความจริงนั้นไม่จริงแล้วเอาแล้วเรื่องนั้นมันจริงหรือไม่จริงกันแน่ในบัดนี้แล้วความจริงจริงมันคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ซึ่งความจริงจริงเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเรื่องที่อริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราต้องดูตรงนี ้เจ้าค ่ ะ ในเงื่อนไขของความที่ว่าฆ่าเนี่ยการที่เบียดเบียนชีวิตเนี่ยมันยังไงมันก็คือเบียดเบียนกัน เจ้าค่ะ โอเคนะคือไม่ว่าคุณจะทำแท้งแล้วอนุญาตให้ทำหรือไม่อนุญาตให้ทำยังไงมันก็มีการเบียดเบียนกันโอเคคือไม่ว่าการเบียดเบียนนั้นจะมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดก่อนมาในการที่ล่วงละเมิดทางเพศเบียดเบียนกันแบบนี้ละแล้วก็ยังต้องมาเบียดเบียนเด็กที่เขาจะต้องเกิดมาถ้าเราหยุดการเบียดเบียนกันได้ในทั้งระบบนี่มันจะดีมากในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อ ม่ให้เบียดเบียนกันเราต้องเท้าความมาจากระดับเรือระดับสูงสุดก่อนระดับกว้างๆก่อนพูดกว้างๆคือเวลาเราพูดอะไรกว้างๆเนี่ยบางทีมันจะลงกันได้ง่ายกว่า เจ้าค่ะ กันใช่ไหมคือสมมติว่าถ้ามันจะมาประเด็นเฉพาะเจาะจงบางทีตรงไหนที่ยังเข้ากันไม่ได้ก็ยกไปก่อนเราก็พูดถึงประเด็นที่ว่ากว้างๆก่อนเข้ากันได้ก่อนอันนี้คือโอกาสที่เราจะมีได้ถ้าเราจะมาพูดถึงจี้จ่อไปในประเด็นที่มันจะไม่เข้ากันน่ะอันนี้ก็จะพูดกันไม่รู้เรื่องบทสนทนานั้นคำพูดนั้นก็จะเสียเวลาเปล่าๆแล้วบางทีก็ได้จะต้องพูดทิมแทงกันด้วย เ พราะฉะนั้นในพูดในลักษณะที่ว่าเออเราจะพูดในเงื่อนไขนี้แล้วเขาจะให้เกิดความลงกันได้ในข้อไหนเราเริ่มจากตรงนั้นซึ่งจุดที่จะเริ่มได้แน่นอนเลยก็คือเรื่องการไม่เบียดเบียนกันนี่คือจุดที่หนึ่งคือถ้าในทางตรงข้ามเราไปพูดถึงเรื่องจากว่าอันนี้คือคำสั่งของพระพุทธเจ้านะแล้วเขาไม่ได้นับถือคำสั่งของพระพุทธเจ้าทำไมเขาจะมาแคร์ใช่ไหมล่ะเขาก็นับถืออีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเขาจะไม่ได้แคร์เลยมันลงกันไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรามานับถือหรือว่ามาพูดเริ่มต้นในจุดที่ว่าจะเข้ากันได้อันนี้มันจะไปกันได้เริ่มต้นก็จากคอนเซปต์ในความที่ว่าการเบียดเบียนกันไม่ดีไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการฆ่าการแบบล่วงละเมิดทางเพศแม้แต่การพูดทิ่มแทงกันนี่ก็เป็นการเปลี่ยนในรูปแบบนี้ก็ไม่ดีโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นจุดนี้ปุ๊บมันก็ยังพอไปกันได้เอ๊ะแล้วทำไงถึงจะไม่ให้มีการเปลี่ยนกันในรูปแบบนั้นเกิดขึ้นได้คนเรามันเปลี่ยนกันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกไว้เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำอย่างที่เขาถูกละม่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเพราะอะไรเพราะกามใช่ไหมล่ะพอทำให้เกิดแบบมีความกำหนัดยินดีก็ถึงถูกล่วงละเมิดทางเพศอาทำไมคุณถึงอีกฝ่ายนึงถึงมีความกำหนัดเกิดขึ้นเพราะมันแต่งตัวยั่วก็เลยว่าอย่างนี ้ อาทำไมคุณถึงแต่งตัวยั่วก็เพราะกามก็อยากสวยไงเนื้อว่าไปในที่ที่มันไม่เหมาะสมบางทีก็แต่งตัวแบบนี้บางทีก็คือนี่คืออาตมายกสถานการณ์เฉยๆนะอาจจะไม่ใช่เป็นกรณีอย่างนี้ทุกอย่างแต่ว่ามันจะมาจบลงในเรื่องของกามไม่จุดใดก็จุดหนึ่งมันต้องมาเริ่มจากจุดนี้ก่อนคือกามเนี่ยก็คือความกำหนัดยินดีพอใจที่เกิดขึ้นในทางตาหูจมูกลิ้นและกายห้าอย่างนี้ถ้ามีความกำหนัดยินดีในจุดนี้เมื่อไหร่ตึมนั่นคือจะมีปัญหาได้จะมีการเปลี่ยนกันได้ไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างคนที่ชอบกินเนื้อคุณติดใจในรสเนื้อคุณต้องไปกินสัตว์เกิดมาก็ต้องมีการเปลี่ยนมันไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งอาจจะมือสองมือสามต่อกันมาก็ต้องมีแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ติดใจในรสชาติเราไม่ได้ติดใจในลิ้นคุณไม่ต้องกินมันก็ได้คุณกินอย่างอื่นก็ได้กินข้าวกินผักกินอะไรไปก็แบบนี้หรือว่าคุณไม่ได้ชอบความสวยงามเราจะเป็นแบบไหนก็ได้เอาความเหมาะสมมันก็ไม่ต้องให้เกิดความกำหนัดยินดีหรือไปในสถานที่ที่มันจะปลอดภัยที่นั้นฉันอยากไปความอยากนี่ก็เข้ามาในส่วนของกามมตนาก็คือประการแรกคือเรื่องการไม่เบียดเบียนประการที่สองเราก็พูดถึงเรื่องของกามในความที่จะทำให้เป็นเหตุของการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นไม่ว่าระดับเล็กหรือระดับใหญ่หรือระดับไหนก็ตามนั่นนี่จะมีกามมาเป็นเหตุทีนี้เราจะพูดถึงทางแก้ว่าเราจะกำจัดกามไปเนี่ยได้ยังไงจะเป็นไงเพราะว่าสัตว์โลกเนี่ยถูกกลุ่มถูกบังคับถูกบีบคั้นถูกบังให้ไปให้ทำหรือไม่ให้ทำเนี่ยด้วยอำนาจของกามทั้งสิ้นกามเนี่ยนะมันครอบงำจิตใจของสัตว์โลกทั้งหมดมาแล้วกามนี่คือพระพุทธเจ้าพูดถึงกิเลสทั้งหมดครอบงำจิตใจของสัตว์โลกเป็นเจ้าเนื้อหัวของโลกเนี่ยนะทีนี้ถ้ามาเราเฉพาะเจาะจงมาในกามภพคือในภพทั้งหมดมีกามภพรูปภพอรูปภพถ้าส่วนของพรหมก็ไม่มีกามแล้วแต่ก็ยังถูกยึดอยู่ด้วยโมหะด้วยโมหะที่เป็นอวิชชาเป็นกิเลสแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นกามก็จะมีราคะด้วยมีโทสะด้วยในความที่เป็นกามมาพบเอาก็ถูกยึดอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นกามนี่แหละเราจะกำจัดกามออกไปนี้ได้เอาก็ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเพราะว่าถ้าสมมุติเราใช้วิธีการอย่างอื่นเช่นอย่างกรณีนี้เขาว่าเราจะใช้ข้อกฎหมายกฎหมายนี่คืออะไรกฎหมายนี่คือการบังคับให้ทำหรือบังคับไม่ให้ทำคือใช้อาญาหรือใช้สัตรามาในการบังคับใช่ไหม ODK ที่อยู่บางทีเราใช้ศาสตราใช้อาญาทำให้คนกลัวต่อบาปได้มีฮิริโอตปาเกิดขึ้นฮิริโอตปานี่อยู่ในมรรคนะเอาอยู่ในมรรคตรงไหนเอาคุณรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นคือสมาธิถี่แล้วเกิดมาความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยเป็นผลของการที่เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพอเรารู้ว่าอะไรไม่ดีอุ้ยเราไม่ทำหรอกกลัวละอายเรารู้อะไรดีเราก็ทำสิเราจะไปละอายอะไรเรายิ่งดีใจเลยเลยได้ทำสิ่งดี ๆอันนี้คือทำเยอะๆเลยนะเจ้าคะ ใช่มีฮิริโอตปะมีฮิริโอตปะแล้วก็จึงมีสมาธิถี่ได้อ๋ออันนี้ก็คือใช้อะไรเป็นตัวบังคับกฎหมายเป็นตัวบังคับใช่ไหมกฎหมายเป็นตัวบังคับก็ทำให้คนมีฮิริโอตปะได้เอาใช้เครื่องมือในการกฎหมายก็ได้นี่ไม่มีปัญหาทีนี้ที่ถ้าเผื่อว่าใช้อาญาใช้สัตราแล้วบางทีมันยังมีคนทำผิดอย่างที่ว่าเพราะอะไรถูกการบีบคั้นไงเขาจึงฉันคิดว่าฉันจะรอดนะไม่ถูกจับหลอกอย่างนี้น ะ หรือหลักฐานมันเอาไม่ถึงมีเงินยัดหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปหรือแม้เจอคุณตัวเองจะพบผิดในกามแต่ก็คิดว่าจะรอดพ้นได้ตอนที่ทำผิดนั้นอันนี้ก็คือไม่มีฤทธิ์ปะเพราะว่าตรงนี้เราก็ถึงต้องขยายวงกว้างออกไปในความที่ว่าโอเคแสตราอัญญากฎหมายใช้ได้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีมุมเรียนกว้างออกไปอีกหรือว่ากว้างนี่หมายถึงว่ากว้างแคบก็ตามระดับของมันบางทีกลัวต่อนรกได้คือไม่กลัวต่ออัญญาไม่กลัวต่อแสตราแต่บางทีได้ยินเรื่องของนรกกลัวเพราะฉะนั้นพอในคำสอนเรื่องเกี่ยวกับนรกในคริสต์ศาสนามีสอนไม่มีแล้วคนกลัวต่อบาปโอ้ดีเอาเลยเอาเรื่องนี้ก็ได้คำสอนในพระพุทธศาสนาในศาสนาอิสลามในศาสนาอื่นๆก็มีพูดถึงเรื่องนรกไหมมีเอาพูดถึงนรกแล้วคนกลัวต่อบาปไม่ทำความชั่วดีเอาเลย ใ ช่ไหมนี่ก็ถัดมาในเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขแรกใช้กฎหมายอาญาสตราเงื่อนไขที่สองใช้นรกในความที่ทำให้คนกลัวก็ได้ เจ้าค ่ ะ หรือว่าเงื่อนไขที่สามถัดมากลัวต่อการติเตียนจากคนอื่นกลัวต่อการติเตียนจากคนอื่นแล้วฉันก็เลยไม่ทำความชั่วคนอื่นนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่มีอำนาจก็คือไม่ใช่ใช้กฎหมายไม่ใช่ใช้อาญาสตราอาจจะหมู่เพื่อนคอมมูนิตี้อาจจะคนในครอบครัวก็ได้ เจ้าค่ะ หรือถัดมานี่ดีที่สุดเลยคือกลัวต่อการตีเตียนตนด้วยตนกลัวต่อการตีเตียนตนด้วยตน เจ้าค่ะ ฉันจะทำความชั่วฉันจะคือต่อให้หลบอยู่ในห้องน้ำก็ยังคิดว่าฉันได้ทำความชั่วมาโอ้ยไม่ดีหรอก อ ย่างนี้นะ ไม่ทำดีกว่า ไม่ทำดีกว่าโอ้ยแต่คนมันจะมาคิดอย่างนี้ได้มันจะทำยังไงฮิริโอตปานี่คือเขาต้องหน้าบางมากๆเลย เจ้าค่ะ เห็นไหมคือเขาจะต้องมีความฮิริโอตปาสูงมากเลยตัวนี้คือจึงค่อยๆพัฒนาจิตใจค่อยๆพัฒนาจิตใจเห็นไหมว่าคุณจะแบบว่าคำสอนของพระชาติมันจะแบบกว้างขวางครอบคลุมครอบแบบกว้างขวางออกไปคือไม่ใช่แง่เดียว เจ้าค ่ ะ แต่ว่ามีความลึกซึ้งมีความแยบคายอยู่ในแง่มุมนั้นๆของ เจ้าค่ะ เรื่องราวต่างๆตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พอเรามาศึกษาในคำสอนของพระชาติแล้วเนี่ยแม่จะรู้สึกว่าศาสนาเราฉลาดมากมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในคำสอนคิดดูถ้าสมมติว่าจะต้องมาบังคับพระหรืออุบาสกอุบาสิกาให้ทำสิ่งนั้นไม่ให้ทำสิ่งนี้เนี่ย มันก็ ยังหนาอยู่ก็ยังหนาอยู่งั้นท่านสอนยังไงก็สอนเรื่องนรกบอกไว้กฎหมายที่บ้านเมืองก็ออกกันไปให้รู้จักตีเตียนตนด้วยตนธรรมะเป็นอย่างนี้ดีๆเป็นอย่างนี้ไม่ดีเป็นอย่างนี้ให้รู้จักพวกเนี้ยแล้วเนี่ยตึมเนี่ยเราก็จะสามารถตั้งตัวในความดีได้คิดดูนะสมมติบ้านเมืองอะไรก็ตามที่ไม่ต้องมีกฎหมายแต่ว่าทุกคนไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีเลยกฎหมายนี่มันมาภายหลังเข้าใจไหมมาภายหลังจากที่มีคนทำผิดแล้วถ้าไม่มีคนทำผิดสิกฎหมายนี่ไม่ต้องออกมา ใช่ค่ะ มันจึงเหตุปัจจัยมันมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆอธิบายไปความเข้าใจไปทีละเงื่อนไขก็จะค่อยทำความเข้าใจกันไปได้เงี้ยนะ ใช่ป่ะใช่ค่ะเหมือนอย่างที่โยมเคยจำได้ว่าพระอาจารย์เคยสักษานะเจ้าคะว่าถ้าเผื่อในประเทศไทยเราหรือว่าประเทศทั่วโลกนี่แหละแค่รักษาศีล5เนี่ยทางศาลหรือตำรวจนี่ก็แทบจะไม่มีงานทำเลยนะเจ้าคะ ใช่ตกงาน คือไม่มีคดีรบกวนรบศาลเลย ไม่มีเลย เจ้าคะ อัยการนี่คือตกงานเลยศาลเนี่ยจะยังมีงานอยู่น้อยมากตำรวจนี่ไม่ต้องพูดถึงก็เป็นเกียรติยศเฉยๆ แต่งานจริงๆไม่มี เพราะ ไอ้ถามว่าจะไปถึงจุดนั้น ในสมัยก่อนมีบางคนมีแค่5ข้อนะเจ้าค ่ ะ ใช่ มีกฎหมายอยู่5ข้อเท่านั้นที่พระอาจารย์ ก็คือศีล5นั่นเองน ั ่นคือในสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราช เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราสามารถทำให้ไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นยูโทเปียเป็นแดนพระศรีอานเนี่ยท ี นี้ว่าในช่วงนี้คือเราก็รักษาตัวเราให้ดีโดยการปฏิบัติตามมรรคแปดพอเราปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วจิตใจมันก็จะค่อยๆดีไปได้คือช่วงนี้บางทีอาจจะมีกระแสนั่นนี่โน่นอยู่มากกระแสของตัณหากระแสของอวิชชาต่างๆกิเลสเราพยายามรักษาตัวเราให้รอดด้วยการที่อยู่ในมรรคแปดด้วยความอดทนด้วยเมตตาจิตด้วยความไม่เบียดเบียนรักษาไปอย่างนี้เราก็พอทำทางไปให้มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรียกว่าเป็นองค์ที่จัดรายการนี้ยาวนานที่สุดเป็นองค์เดียวตลอดเวลาปีนี้เป็นปีที่9แล้วค่ะถือว่าสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตามาชี้แจงต่อปัญหาแล้วก็นำธรรมะมาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านการตอบปัญหาในเช้าวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านได้แง่คิดได้เกิดปัญญาแล้วก็มีสติที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อไปในสังคมยุคปัจจุบันนี้ซึ่งแวดล้อมไปด้วยโซเชียลมีเดียแวดล้อมไปด้วยความวุ่นวายอะไรต่างๆจิตเราจะสงบอยู่ได้เป็นสุขอยู่ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้โยมก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะขอนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะที่เมตตามาตอบปัญหานะเจ้าค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ช่วงธรรมสักกชาเสาร์อาทิตย์หน้านะเจ้าค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังก็พบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเช่นเดียวเหมือนเดิมตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้สำหรับค่ำคืนวันนี้และก็เช้าวันนี้ขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ